a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O realnym zagrożeniu ze strony Iranu wobec Izraela mówi Biały Dom. Do ataku może dojść jeszcze dziś. Do prac w Komisji Nadzwyczajnej trafiły 4 projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2 rozgłośnie regionalne Polskiego Radia dostaną pieniądze z abonamentu. Stany Zjednoczone w stanie podwyższonej gotowości. Chodzi o możliwy irański atak odwetowy na Izrael. Uderzenie zwiększyłoby ryzyko rozszerzenia konfliktu militarnego na Bliskim Wschodzie. Biały Dom ocenił zagrożenie ze strony Iranu jako realne. Podczas wirtualnej konferencji prasowej w Waszyngtonie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone monitorują działania Iranu po tym, jak władze tego kraju zapowiedziały ataki odwetowe za izraelskie uderzenie w irańską placówkę dyplomatyczną w Syrii. W uderzeniu tym zginęło 3 irańskich generałów. Jesteśmy w stałym kontakcie z izraelskimi partnerami, by zapewnić, że mogą obronić się przed tego rodzaju atakami. Kirby poinformował, że Joe Biden kilka razy dziennie otrzymuje informacje od swego zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego na temat sytuacji. Prezydent wyraził jednoznacznie nasze przywiązanie do prawa Izraela do samoobrony. John Kirby dodał, że USA monitorują sytuację bardzo, bardzo uważnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trumna z ciałem polskiego wolontariusza Damiana Sobola dotarła dziś do kraju. Polak zginął 1 kwietnia wraz z 6 wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Wiceambasadorka Izraela w Polsce Shani Tayar mówiła na antenie Trójki, że w sprawie tragicznego strzału nadal prowadzone jest śledztwo. To postępowanie trwa. To jest bardzo złożone postępowanie. To, co wiemy teraz, to to, że był to wypadek. To nie było celowe działanie, to jest rzecz, którą możemy powiedzieć na pewno. Pojawiają się już nowe informacje, ale śledztwo wciąż trwa, tak więc nie ma żadnych nowych informacji. Shani Tayar poinformowała także, że strona izraelska podjęła kilka bezskutecznych prób kontaktu z rodziną polskiego wolontariusza, by złożyć kondolencje. Projekty dotyczące prawa aborcyjnego skierowane do prac w Komisji Nadzwyczajnej. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy mówi o historycznym momencie. Dziękowała też koleżankom i kolegom z klubów koalicyjnych za mądrość i rozsądek. Chcieliśmy debatować, chcieliśmy rozmawiać. Mamy nadzieję i liczymy na dobrą, merytoryczną pracę w Komisji Nadzwyczajnej. Jesteśmy na nią gotowi. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby właśnie kolegom i koleżankom, szczególnie z PSL-u, tym, którzy głosowali za skierowaniem tych projektów, podziękować za to, że zdecydowali się te projekty poprzeć. Przewodniczący klubu PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk mówi, że nad projektami trzeba pracować w spokoju. Skierowanie tych projektów do prac w komisji dla mnie osobiście ma jeden zasadniczy walor. Tam jest szansa na merytoryczną dyskusję, na udział też ekspertów, na to, aby w spokoju dokonać analizy merytorycznej tych projektów. W Komisji Nadzwyczajnej jest 27 osób, w tym 2 mężczyzn. Przewodniczącą została Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Pamięć ofiar zbrodni katyńskiej uczczono w wielu miejscach w kraju, m.in. w Łodzi. Przewodnicząca Rady Federacji Rodzin Katyńskich Kazimiera Lange przypomniała, że w 40 roku NKWD zamordowało prawie 22 tysiące obywateli polskich. Wśród nich byli wojskowi, policjanci, nauczyciele, lekarze i prawnicy. Zbiorowe mogiły ofiar ukryte w lasach Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni, Kuropat w zamiarze morderców miały stać się nieodkrytym grobem niepodległej Rzeczypospolitej. Pamiętać będziemy zawsze, że w zbrodni katyńskiej zginęli nasi ojcowie, synowie, bracia, mężowie. Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej obchodzony jest jutro, 13 kwietnia. Tego dnia w Berlinie w 1943 roku ujawnione zostały informacje o znalezieniu w Katynie masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. 2 rozgłośnie regionalne Polskiego Radia dostaną pieniądze z abonamentu. To Radio dla Ciebie i Radio Poznań, zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Członek Krajowej Rady, profesor Tadeusz

Na drugim miejscu Anita Lipińska i Amsterdam. Anita Lipińska nie wysiada z siodła, ale wraz z nią Paweł Domagała. Nic za złe. To miejsce pierwsze. Jak będzie dzisiaj, to państwo zdecydowali, ale na razie nie zdradzimy. Natomiast ja zdradzę, że wraz ze mną już w studiu goście, właściwie gościnie. Dwie dziewczyny, które śpiewają w zespole, grają w zespole Lore. No i nie ukrywam, że Julia i Jagoda reprezentują coś, co jest w propozycjach do listy przebojów trójki. Ja się bałem, że wy się zaplączecie, ja zaplątałem całkowicie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, co z tym Shrekiem, skąd go wymyśliłyście? No to jest właśnie ciekawa historia w sumie, bo same nie wiemy. Taki pomysł był taki, żeby mieć tam w tej piosence głos kogoś z obsady Shreka. I pomysłem pierwszym był Wojciech Mann, ale stwierdziłyśmy, że Zbigniew Zamachowski to jest oczywiście głos polskiego Shreka, więc to będzie lepszy pomysł, ale nie wiedziałyśmy, czy to jest w ogóle możliwe, żeby on się zgodził dograć do tej piosenki, no ale udało się. Ale wiesz, że Zbigniew Zamachowski był kiedyś głosem trójki. Swoją drogą Wojciech Mann również. Tak, ja wiem, my to wszystko wiemy, dlatego pozdrawiamy serdecznie. Powiedzcie słów parę jeszcze o waszym aktualnym działaniu, bo Shrek 2, piosenka radiowa, która świetnie się sprawdza na antenie i nie tylko ona pewnie w najbliższych dniach będzie miała szansę zabrzmieć. No, aktualnie pracujemy nad nowym materiałem. Już parę singli wyszło z naszej najnowszej płyty, która będzie miała premierę niebawem, myślimy, tej jesieni. No i tak, Shrek to jest nasze najmłodsze dziecko jak na razie. Tak, trzeci singiel. Ale jesteśmy z niego bardzo dumne. A co powiedział Zbigniew Zamachowski, kiedy do niego zadzwoniłyście, powiedziałyście, niech pan coś powie? Powiedział, że... W sumie to ja nie wiem, co on powiedział. No ewidentnie powiedział, że nie ma problemu. I nagrał. Chyba nawet bardzo szybko. Po swojej audycji radiowej. A to nie było wysamplowane gdzieś tam z filmu? Nie, było specjalnie, z dedykacją dla zespołu Lore. Miałyśmy kilka wersji do wyboru. Z tego co wiem, to byłyście w trójce po raz pierwszy, jak miałyście po lat mniej niż 15. Tak. Mateusz Tomaszuk chwalił się ostatnio, że to on was odkrył. To prawda, to był nasz pierwszy wywiad w radiu kiedykolwiek, w ogóle. Jak się zmieniło wasze życie od czasu, kiedy poznałyście się w gimnazjum? Życie muzyczne. Bardzo. Bardzo. Myślę, że... Na pewno sam fakt, że poszłyśmy w ogóle w muzykę rozrywkową, a poznałyśmy się jako uczennice szkół muzycznych, gdzie wykonywałyśmy muzykę klasyczną, i to, że zmieniłyśmy tak kierunek, to już jest duża, duża zmiana niż jak miałyśmy te 13 lat. No dobrze, to w takim razie ten folklor właściwie wasz w tej chwili w trójce. Ja liczę, że wrócicie do nas już niedługo, kiedy ta piosenka wyląduje na miejscu pierwszym trójkowego zestawienia. No bardzo byśmy tego pragnęły. Myślę, że za tydzień. To zapowiedzcie osobiście i zaproście naszych słuchaczy, żeby głosowali na waszą piosenkę. Zachęcamy do słuchania naszej piosenki Shrek 2 codziennie i musicie koniecznie głosować, abyśmy mogły tu za tydzień wrócić i pochwalić się, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Zespół Lore, Shrek 2, gościnnie Zbigniew Zamachowski. Dziękuję. Dziękujemy. Jaki miałeś głos? Chodzę po mieście. że popełniłeś błąd. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię, bo prawie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie, z tobą kojarzę już każde miejsce. Całe moje miasto zanieczyszcza tak gęsty dym, a gdy nie mogę zasnąć, mam wrażenie, że to ty. Znów oglądam w rzekach i na ciebie czekam, patrzę prosto w ekran, nie potrafię przestać. Nie potrafię przestać. Grupa Lori i gościnnie Zbigniew Zamachowski, Szrek 2. W tej godzinie propozycje do listy przebojów trójki, nowości, a także tak zwana poczekalnia. Kolejna propozycja na dziś to Kidnap, zwany Kidnap Kid, gościnnie wraz z nim Leo Stannard. Przenosimy się do Londynu. Overgrown. Fade and disappear. All I know is time's gone by. We let it go.

wszędzie płacz, tępy wzrok, scena jak na W innym czasie grupa Soundbird powraca po dłuższej nieobecności. Jest nadzieja, że Państwu ta piosenka się spodoba. Jeśli tak, to po północy, po 22 proszę zajrzeć na stronę trójkową, tam do zakładki lista przebojów trójki i zagłosować Państwo mogą na przykład na Soundbird i w innym czasie, albo na kolejną propozycję od nas, zespół London Grammar House. We might be apart, and in my deepest self-reflection, build a city, stay forever young, forever young. This is my place, my house, my room. Sit with the stars, and that's where we are. I cannot be invisible. You make yourself invincible to make it up. Don't make it up, 'cause this is my place, my house, my rules. This is my place, my house, my rules. Propozycja do listy trójki, absolutna nowość, London Grammar i House, a za chwilę Hozier i Too Sweet. Ta piosenka już szturmuje listy przebojów na świecie. U nas ma szansę od dziś. Think I'll take Cozy to Sweet. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów dokładnie od godziny 18. Jak to będzie u nas na liście? Zależy od Państwa. Po 22 proszę głosować. A teraz sprawdźmy, co działo się na liście 28 kwietnia 1984 roku. To było łączone notowanie 105 i 106. Tak jak przed tygodniem sięgaliśmy do tego notowania właśnie. Trzy fragmenty utworów. Proszę powiedzieć, kto gra i śpiewa i co te trzy piosenki łączy. 22 i 7 trójek. To łączy te trzy utwory. Przypomnę, że znalazły się te piosenki na 105 i 106 notowaniu listy przebojów trójki 28 kwietnia 1984 roku. Co łączy i kto grał i śpiewał? 22 i 7 trójek. A my powracamy do propozycji, do naszej listy NIE Archives. Finished Business i NIE Archives. A kolejna propozycja z naszej muzycznej poczekalni to utwór, który śpiewa Omar Apollo, Spite. I wanna hit you back on purpose. Never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. It's been the same since I left my hometown. I've been thinking about moving by you.

propozycja do listy przebojów trójki: Jaco Brango, Jamal i Endorfiny. Jaco Brango nie zwalnia, zwalnia natomiast Benson Boone. Jego propozycja to Slow It Down. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it. Oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hopeless doubt. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges? I get nervous, oh, I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her, and I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So na końcówce faktycznie troszkę zwolnił. Benson Boone, Slow It Down. Propozycja kolejna przed nami do trójkowej listy, Vampire Weekend. It all in vain. We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could hear the train. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of the room. Mary Boone, Mary Boone. Well, I hope you feel like loving someone soon. Cooking in those days, the better days, the one from Queens, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of your room. Mary Boone, Mary Boone. dishes and whirling dervishes, long exposures, and these two tunnels go west and east. Let me bring you a masterpiece. You're the author of everything. Use this voice and let it sing. Grupa Vampire Weekend w propozycjach do listy przebojów trójki Mary Boone. Głosować mogą Państwo od godziny 22 po zakończeniu tego notowania. Jeszcze będzie jedna nowość, ale teraz przeniesiemy się do listy przebojów w rok 1984, 28 kwietnia. Kto grał i śpiewał i co te utwory łączyło? Nowości notowanie 105 i 106. CD Depeche Mode i oddział zamknięty. Nowości trzy najniższe to są na 40, 39, 36 miejscu. Oddział zamknięty Bobby X, Shadow Your Love, Skink i no i Depeche Mode. To był oddział zamknięty Bobby X, Shade, Your Love is King i People Are People Depeche Mode. W notowaniu 105, 106 były nowościami. Tak się zgadza, dokładnie tak było. To było notowanie 105 i 106 z 28 kwietnia 1984 roku. Przed nami dziś jeszcze dwie propozycje do listy przebojów trójki. W tej godzinie The Black Keys i This Is Nowhere. Grupa The Black Keys wśród propozycji do listy przebojów trójki. Oczywiście w naszej poczekalni 2027 trójek, nasz telefon ciągle aktualny, jeśli Państwo chcą zadzwonić i powiedzieć, co kojarzy się Państwu z listą przebojów trójki, jakieś ulubione wydarzenie z życia. Prosimy, 2027 trójek. Propozycja ostatnia na dziś, Maczugi i Patryk Wietrzak. Przeleciała jak strzała, ciemno w nocy do księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym skończ. Pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes.